Injil Matius bab 15. Sakwise iku banjur ana para Farisi lan ahli Toret sawetara saka ing Yerusalem kang padha marek marang ngarsani Yesus sarta matur. Menapa sababipun dene sakabat panjenengan kok sami nerak adat tata caranipun para leluhur kita? Menawi badhe nedha kok sami mboten wisuh tangan rumiyin? Nanging panjenengane paring wangsulan marang wong-wong mau pangandikane, "Ya kene kowe kok uga padha nerak angger-anggere Allah kanggo nuhoni adat tata caramu dhewe. Sebab Allah ngandika, sira ngajenana bapa biyungira. Lan maneh sing sapa ngipat-ipati bapa utawa biyunge kudu mati. Ewa dene kandhamu sing sapa kandha marang bapa utawa biyunge, menapa ingkang maedahi tumraping panjenengan ingkang mestinipun kula aturaken? Menika sampun kangge kurban pisungsun. Lah wong iku banjur wis ora kewajiban ngajeni bapakne utawa biyunge maneh. Dadine kowe wis ngorakake pepakoning Allah kanggo nuhoni adat tata caramu dhewe." "Hei wong lamis, ceples temen pamecane Yesaya tumrap kowe. Bangsa iki anggone ngluhurake ingsun kanthi lambene, dene atine adoh karo ingsun. Tanpa guna anggone padha ngabekti marang ingsun. Dene piwulang kang diwulangake iku pepakoning manungsa." Yesus banjur nimbali wong golongan kang dipangandikani mangkene, "Padha ngrungokno lan mangerti yo. Kang jembri wong iku dudu kang mlebu ing cangkem. Nanging kang metu saka ing cangkem iku kang jembri wong." Ing nalika iku, para sakabati padha marek ing ngarsane lan munjuk, "Menapa panjenengan pirsa? Bilih para Farisi sareng mireng pangandika menika wau, lajeng sami serik manahipun?" Panjenengane paring wangsulan, "Sadengao tetukulan kang dudu tanemane ramaku ing swarga iku bakal kabedol saoyot-oyote. Jarno wae wong-wong iku, iku wong picak nuntun padha wong picak. Yen wong picak nuntun wong picak, loro-lorone mesti padha kacemplung ing luangan." Petrus tumuli munjuk marang panjenengane, "Pasemon menika mugi panjenengan terangaken." Panjenengane banjur ngandika, "Dadi kowe ya padha durung mangerti? Apa kowe padha ora mengerti yen samubarang kang lumebu ing cangkem iku parane menyang weteng banjur dibuang ing pakiwan? Nanging samubarang kang metu saka ing cangkem iku asali saka ing ati, sarta iya iku kang jemberi marang wong. Amarga saka ing ati iku kawetu pikiran kang ala, gawe pepati, laku jina, cabul, nyenyolong, sumpah palsu lan pitenah. Lah iya iku kang gawe jembering wong. Nanging mangan ora nganggo wisuh iku ora jemberi wong." Yesus banjur jengkar saka ing kono tindak menyang wilayah Tirus lan Sidon. Tumuli ana wong Kanaan saka ing jajan kuno kang teka kanthi nguwuh-uwuh, "Duh Gusti, tedhakipun Daud, mugi melasi kawula, anak kawula estri kepanjingan demit, mesakaken sanget." Nanging panjenengane ora maringi wangsulan babar pisan. Para sakabate padha marek lan nyuwun marang panjenengane, unjuke, "Tiang menika kadhawana kisah. Dene kok ngetutaken kita kalian bengok-bengok?" Panjenengane banjur paring wangsulan pangandikane, "Aku mung kautus marani wedhus-wedhus Bani Israel kang padha ilang." Nanging wong wadon mau banjur marek lan sujud marang panjenengane sarta matur, "Duh Gusti, nyuwun tulung." Nanging panjenengane paring wangsulan pangandikane, "Ora becik wong njupuk rotine bocah-bocah banjur diuncalake marang asu." Atur wangsulane wong wadon mau, "Kasinggihan Gusti, Nanging segawon rak inggih sami nedha cuwil-cuwilan ingkang dawah saking mejaning pendaranipun. Ing kono Yesus tumuli paring wangsulan. Pangandikane, "He, wong wadon, gedhe pangandelmu. Mulane katekano apa kang dadi karepmu?" Wiwit nalika iku uga, anake wong wadon mau dadi waras. Yesus sakwise jengkar saka papan kono, banjur tindak menyang sak pinggiring segara Galilea lan minggah reti, tumuli lenggah ing kono. Banjur ana wong golongan kang padha gumruduk marek ing ngarsane nggawa wong lumpuh, wong pincang, wong picak, wong bisu lan liya-liyane akeh. Padha kaaturake ing ngarsane Yesus lan panjenengane banjur marasake wong mau kabeh. Satemah wong golongan padha kairaman deleng wong bisu padha guneman, wong pincang padha waras, wong lumpuh padha lumaku, wong picak bisa ndeleng, lan kabeh banjur padha ngluhurake alai Israel. Sakwise iku, Yesus tumuli nimbali para sakabate padha dipangandikani mangkene. Atiku ternyuh banget saka welasku marang wong golongan iki. Wis telung dino anggone padha ngetotake aku. Mongko padha ora duwe apa kang kena dipangan. Aku ora bakal akon mulih wong-wong iku kanthi padha kaluwih. Gek-gek padha ambruk ana ing dalan. Para sakabate banjur padha munjuk marang panjenengane. Wonten ing papan ingkang sepi menika, saking pundi kita angsal roti ingkang kathah? Ngantos nuwu iki yang kathah ingkang semanten cacahipun. Pangandikane Yesus marang para sakabat. Koe padha duwe roti pira? 7. Atur wangsulane para sakabat. Sarta wonten ulam alit-alit sawetawis. Yesus banjur dawuh marang wong golongan iku supaya padha lungguh ing lemah. Sakwise mangkono panjenengane banjur mundut roti pitu lan iwak-iwak mau. Sakwise saos syukur, banjur padha dicuwil-cuwil lan diparingake marang para sakabat. Sarta para sakabat padha ngedum marang wong golongan. Wong kabeh banjur padha mangan nganti wareg. Sakwise mangkono, turahane diklumpukake nganti dadi 7 keranjang kebak. Ana dene kang mangan wong 4000 cacahe, mung wong lanang wae, ora kapitung wong wadon lan bocah-bocah. Sakwise dawuh marang wong golongan supaya padha mulih, panjenengane banjur nitih perahu tindak menyang wilayah Magadan.